Wij beginnen de Hebblet les 40, pagina Shamati, pagina 3, de regel 20. Ochmochen Bazman Shemitstaher Alma She'ein HaKadosh Baruch Hu Mekarvo Tzarich Gam Ken Leizaher Shelo Yehye Al Cheshbon 22 Atzmo Hainu Mize Shehu Meruchak Mi Hashem Ki Vase Hu 23 Nase Nasa is beter te zeggen Lemekabel Letoelet Atzmo. Punt. Eerst een globale vertaling. Maar wel woordelijk. 20. Ochmo gen. En zo ook. Pasman in de tijd. Schmidsteer. Waar wanneer hij spijt betuigt. Alma she eina kadosh boru makarvo. Of dat mistaer kan je ook zeggen wanneer hij eronder leidt. Alma over datgene, over het feit, over datgene letterlijk, over het feit, she'ein HaKadosh Baruch Hu Mekarvo, dat de Heilige gezegend is, hij doet hem niet naderen, tot zich naderen. 21 na de eerste komma. Tzarich Gam Ken, dient hij eveneens, Gam Ken, eveneens, ook, Leizaher, voorzichtigheid te betrachten, voorzichtig zijn, waakzaam zijn. Shelojehe al-Cheshbon atzmo, Shelojehe dat het niet zal zijn, al-Cheshbon atzmo voor zijn eigen rekening. Dat hij het niet op zijn eigen rekening, dat hij niet zo aan zichzelf, dat op een andere woorden, dat hij dat niet op zich zou betrekken. 22. Na de kom, de eerste kom. Hainu, dat wil zeggen. Mize, shehu meruchak mi Hashem. Mize, daarvan, shehu, dat hij meruchak mi Hashem, ver is me Hashem van Hawaïa. Ki was ze, omdat daarmee, kies, want, was ze daarmee, hoe hij 23 Nasa is geworden, lemekabel, al tot ontvanger, letoelet atzmo, letoelet, voor eigenlijk letterlijk. Voor het nut, voordeel, voor het voordeel, atzmo eigen, voor het eigen voordeel. Punt. 20, even gedetailleerd. Uchmo is, is en, dat is waf gewoon, aan het vooraf is en. Wordt als u uitgesproken voor de letter kaf. altijd voor de letter kaf wordt hij als u uitgesproken. Gmo is als, letterlijk is, gmo is als, ken is dat, en zoals dat, of als of zoals. Basman in de tijd. Basman, dus bet, is een voorzetsel. Als in, kan ook met zijn. In, zman, dat is tijd. In de tijd. She, mitstaer, she is dat. Mitstaer is zich erger. Dat mitsta, er, dit is een wederkerend werkwoord. Is, en daar zit een wortel, tzadi ein resh. Dus dat tet is een beetje daarin gesprongen. Er is een bestaat, is een beetje een speciale manier van het vormen van wederkerend werkwoord, waarbij de eerste letter is van de wortel is tzadi. Dan wordt het wederkerend werkwoord niet gevormd met een tave, maar met een tet. En die tet bovendien, die komt niet te staan, niet zoals we dat, zoals we dat normaal doen, als dat het staat voor de wortel, maar die komt na de eerste letter van de wortel. Mit sta er. Maar de wortel is tzadi ein resh. Tzahar, van het woord tzahar. Pijn, leed, dat soort dingen. Dus, she mitstaer, dat hij zich ergert, pijn hebt, als het ware. Maar niet pijn echt, maar zich ergert, spijtig vindt. Alma, over, al is over, ma, wat, dat, over dat, letterlijk over dat, she een, dat er niet, she, dat, één niet, dat er niet, Hakadosh Baruch Hu, af, weet we dat, dat is een, de naam Hakadosh, afkorting, de eerste twee letters, die geven dan één woord, Hakadosh, de heilige, en dan de derde letter, bet, is afkorting van Baruch, gezegend, zie je dat? Hij, aan het einde woord, hoe, gezegend is hij, hoe, Baruch Hu, gezegend is hij. En we hebben vanavond geleerd op de Zogerles 63. Dat Baruch slaat op het mannelijke, dus op Zerenpien. In de toestand natuurlijk, wanneer die Baruch is, dus wanneer hij ook, wanneer die samenvloeit met de Nukwa. Dan is hij Baruch, hè? Kaufbed. Nee, zo, wat, kaufbed. Oh, niet kaufbed, maar kaufbed. Ja. Zie? Dus, ja. En Hakadosh Baruch, gewoon onthouden. Hakadosh Baruch, hoe gezegend is hij. We zullen ook veel dat tegenkomen, ook in Shlavei Sulam, maar ook elders. In heilige literatuur. 21. Mekarvo. Hem doet naderen. Dat mem aan de voorkant is, geeft aan dat dit een bepaalde vorm van een werkwoord is. Zoals wij noemen dat piel. Ik wil niet erover nu hebben, over die, al die, misschien zal ik een keertje dat echt later zal ik het eerst herkennen, die dingen, en dan later die namen geven aan die zeven speciale binyanim vormen van naar betekenis van werkwoorden, ook naar de vorm. Dus Tsarich 21 dient. Tsarich gam ken leizaher, dient men, tsarich, in dit geval, gam ken eveneens, gam is ook, ken is ook zo letterlijk. Lehizaher voorzichtig zijn. Lehizaher. Dat is ook een vorm van een leidende vorm, verleidende vorm. Voorzichtig zijn, zoiets. Lehizaher. Voorzichtig worden, misschien. Shelo, letterlijk, qua vorm. Shelo yichye, dat er niet zou zijn. Shelo, zie je dat niet. Shelo, dat het niet zou zijn. Yichye. Al hesbon, op de rekening van, op eigen rekening. Letterlijk, we zien. Al hesbon, op de rekening, atzmo eigen. Dus letterlijk, is het op eigen rekening. Dat, dat wil zeggen dat, het, dat hij dat niet op zichzelf zou betrekken. Ja, dus dat hij zou niet zeggen van in de tijd wat hij bedoelt ook. Dat hij zou niet moeten zeggen dat ja, in de tijd dat hij zich zorgen maakt als het ware over het feit dat de schepper hem niet doet naderen. Dat hij moet dan voorzichtig zijn, zegt hij ons, Shlavei Sulam Shamati, zegt hij ons, dat die mens moet dan voorzichtig zijn om niet, om dat niet op zichzelf te betrekken, denken ze dat ook erg belangrijk. Dat hij dat niet zegt, dat het door mij is het gegaan, dat, ja, dat het, ja, maar alles moet je betrekken op Hawaii. Zoals we hebben ook op de les vanavond gezegd. Als je in de linkerlijn, dat betekent dat hij in de linkerlijn zit. Blijven wij bij de leren van het Hebreeuws. 22 na de eerste komma, Hainu, dat wil zeggen, Mize, daar door, Mize, van dat, letterlijk, mi is van, als het ware, ze is dat, van het feit, kunnen we zeggen, Shehu, dat hij, Meruchak is, is ook een Meruchak, het is, ook een soort leidende vorm. Meruchak, ver weg is. Verwijderd, maar in de zin van ver weg, en niet helemaal weg. Verwijderd is, dus ver weg is. Me Hashem, van Hawaii, me Hashem. En dan moet je uitspreken niet als mi, maar me. Omdat de, na de mem, na het voorzitsel mem, komt een he, komt een he, komt een keelklank. En dan moet je de mm uitspreken als he, als e. Me Hashem. Ki waze, omdat daarmee, waze betekent in dat, letterlijk, bed is in, dat weten wij. Ze is dat, omdat daarin, hoe, he, 23, Nasa is geworden van het woord Asa, van Os Asiya, herinner je nog? Asiya is de wereld, Asiya van het doen, en er is ook een werkwoord Asse, doen. Ook de naam Esav, ja, de broeder van Jacob, is ook gemaakt van, is gemaakt, ja. Dus hij was direct klaar, kwam uit de buik van Rivka, van zijn moeder. En die kwamen direct al kanten klaar voor deze wereld. Dus de wens om te ontvangen, die is altijd kant-en-klaar. Hier hoef je niet op te maken. Die is altijd volwassen, als het ware. Nasa is dan een leidend vorm. Is geworden. Dan zien we vaak aan, het, aan de letter nun aan de voorkant, verleden tijd. Is geworden. Le mekabel. Tot, le is tot. Dus de voorzetsel, lamet, het is wel voorzetsel, het is wel net als voorvoegsel. Het is aangehecht aan een volgende woord, maar wij, in, qua betekenis, is het een voorzetsel. Le, tot, le is tot, mekabel, ontvanger. Dat mem, die geeft het aan het woord kabel, kabbala, zie je dat, kuf, la, bet, lamet, dat mem geeft een actieve het actieve aspect aan. Zoals iemand die dan ontvangt, me kabel, me, et cetera, et cetera. Dat, we zullen dat leren, dat is dan PL, van werkwoorden PL, zo'n actieve werkwoord. Maar dat zullen we leren. Zoals medaber spreekt. Letoelet atsmo voor eigen voordeel. Toelet is eigenlijk, letterlijk is het nut. Maar zoals voor voordeel kunnen we ook zeggen. Atsmo, atsmo is voor hemzelf. Atsmo eindigt op O. Zie dat? Waf met een klank van O aan het einde. Zie je, hoe wij dat stap voor stap zullen leren, zullen wij absoluut niet nodig hebben die nikudot, ik bedoel nikudot hier om te zien, te kijken welke klinkers zijn eronder staan, etc. Gewoon stap voor stap, het is een kwestie van oefenen. We hebben een kabelpuntje, 23 na de punt. We hebben een kabel, hoe? We vroeda. En de ontvanger is in afscheiding. W is duidelijk, H is een bepaalde, mekabel, en een bepaalde, een de ontvanger, kunnen we zeggen, en hij, bepaalde hij. En de ontvanger, who is, wie Fruda, dat is het Aramees, B is in, Fruda is afscheiding. Aan het einde staat in alle vaak is het ook Aramees, van Aramees woord. Is Bifruda, is in Bifruda, in afscheiding. 24. Ella, Shitztaer al Galut Hashkina. Ella, maar Shitztaer, als we zien dan Shin en dan Jud. Vaak is het dan, laat hem of zou hij, she iets taer, laat hem en tsaer, iets taer is het net zoals het woord wat het vierde woord is van de regel 20. Laat hem bezorgd zijn, ja, laat hem lijden of bezorgd zijn. Al galut ashkina, over galut, al is galut, over, al is over, dus het derde woord van de regel 24. Galut is ballingschap, al kalut, Hashkina, Hashkina is goddelijke aanwezigheid. Hashkina, vrouwelijk, zie, omdat het mal goed is. Punt. Klomar, dat wil zeggen, Shehu Gorem, 25, Tsar Hashkina, 24 na de punt. Klomar, dat wil zeggen, Shehu, dat hij, Gorem, veroorzaakt, in tegenwoordige tijd, waarom? De tweede letter is waf, die geeft vaak aan dat dit de tegenwoordige tijd is. Shehu gorem, dat hij veroorzaakt, 25, tsaar, leed, hashkina, van shkina, van staat niet, maar dat gewoon naast elkaar staan ze. En dat is net als smichut, dus verbinding tussen twee woorden. En dat is tsaar van, kan je denkbeeldig van tussen inlassen, als het ware. Tsaar ashkina, dus een begrip van leed van de shkina. Dat was het wat deze les betreft.